ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخریہ اشعار پڑھتے تھے یا وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ حسان کی مدد روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے فرماتا ہے جب تک وہ اپنے اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2846، یہ حدیث حسن ہے۔